الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه اجمعين اما بعد امام بخاري رحمه الله تاريخ او دعوة سيرت بياني ده شي پدي امت باني داغدير ميرباني ده دا سي صحيح حديث جمع كولو دو وجنا چو امت دیغا جمع کردی دی و خلق تی فیدای لی نو پا دیو وجه بانی داغا احوال پی جاندلو داغا سر مین ساتل دا دا دینی و برخه دا دا علماء سر مین ساتل دا مومنان سر محبت ساتل بید آغا محدثین سر چی صحیح العقیده دی صحیح النظریه دی امت دیر فیدا ورکر دا ایس محبت ساتل دا شکر دی نو دا امام بخاری رحمه اللہ دا قوت حافظی او داغه د زکاوت داغه د فقاهت تذکره شروع نو دا بخاری رحمه الله نقل لخبل غوی ز پنیسابور کیوما نیشابور علاقه کی جامع مسجد کې ناستم نو یو دری علماء کرام چې عمرو ابن زراره د ابن اسحاق ابن راوی ده دا والی لار دا زمانی والی یعقوب ابن عبد الله د نشابور علاقه خبر یو لور ک چې دلته یو عالم دی په دې جماعت کې کینی او د الله د نبی حدیث وای ان زغنی اجازه طلب کاو نو دی والی او تعذر وک چې ګوره زمونږه طریقه دا ده چې مسافر سره راش امنګ نه پیژنو نمنګ اجل ته بوزو تر سوچ موږ ته دغه احوال نه معلوم شي چې دا څوک دی څوک نه دی اوس به راځي په جمعات کې و بیان کړي نو دا اوس یې ته پېښه نه پدې کې دا کسان به ته امام بخاری رحمه الله لرال او بعضی کسان بخاری ته ویلې شوالي خلا داوي بلغني أنه قال لك لا تحسن تصلي فكيف تجلس تالا دا منزد چرن درزي يركوت يالكي نسنگ خلقو تا كيني و خلقو تا حديث بيانه دا حديث بيانه والدى غطو خلقو كار ده نعمان بخاري رحمه الله ويو فرما الفاغ وخي ويكذما تا دا خبر چرتا كده ومخامخ نما كنت أقوم من ذلك المجلس حتى أروي 10,000 حديث في الصلاة خاصة زبدا مجلسنا نباسي تدجي لزر حديث ميوتا پیشکول بمانزك لزر روايات زبا بمانزك زان لپیشکولشم نسنگ داوائي جدا بمانزن بوي دي والي دا خبر جدا خطا دا او دا زيته كولي دا امام بخاري زهانت دي او زكاوت دي جي پيوازي مانزك لزر حديث متورزي لزر روایت پیسې پیش کولای شو یو پیرا امام بخاری وای موږ په مجلس د فاریابی صاحب کې ناشتو ناغه داسې سند یو چې حدثنا سفیان عن ابي عروه عن ابي الخطاب عن انس بل وای کدا د انس په ځای باندې عن ابي حمزه ویو ان النبي صم كان يتوب على النساء في غسل واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتول بيبيانو سميلاوي دو اخره کې بيو غسل وکړه مجلس کې ډېر محدثين ناش پایو باندې امتحان او چردا سحت څنګه ده نو چا به دې مجلس کې ابو عروه مون پیژنې چې ابو عروه سوده ابو الخطاب سوده ابو حمزه سوده نو بخاري وای ما وته ویلې چې دا اگران خبره ده ابو عروه د معمر کونیه ده او بل خطاب دا قطاده رحمه الله کنیه دا او ابو حمزه چې دی دانس ابن مالک وکانا الثوری فعولا لهذا یکن المشهورین دا سفیان الثوری مدلس دی دا اغا عدد دا چې دا کار بی دیر کاو مشهور خلق دا بی کنیه کیف دا ایستا غیری مشهور بی اکرد دا دا امام بخاری رحمه الله مهارت دی او دیرو کیارتی دا یو پیرا رجا پنم من یو محدث دی حافظ دی وی اگر آگه دی امام بخاری رحمه الله ملاقات لی او تپوسی تیوکو چې د ایوب څو نمونه دي ناغا دی رجا راولا گید دیار لسن منی وشمارل ابو عبداللہ چو یا امام بخاری چپو چاہا فارغ شو نو دو تبیلی گولا تانا وو یا تدن پایتی دی شپگتیو دنور بایان کرد او دارنگا یو شپیتا حدیثونا چی ناشنا چی رجا سیبتنو یاد اگه و تا بایان کرد دا رجا غرز داو چی زب امام بخاری لگا خجالتا گم او غلب اکم چی ما تا دسی روایت یاد دیتا دنی دی معلوم نبی اذن ته پوسو کې توري پټکی په باره کې تور پټکی په باره کې تاسو حدیث دی بخاری او تاسو سو دی هغه چوب امام بخاری وایي چې نروي نحو من 40 حدیثا سلوې روایت چي دي په دې باب کې ماته یاد 4000 سپ ته یاد نو او فخجل رجا من ذاک ويبي سرقه هغه خجالت ده شو لاړې په خله کې وچه شو چې ظفر اغلم دی لګي دا سړی غلې کومه منظره ونده وسره کوم لیکن هغه دونه معلومات دی چې هغه زمنګ د پاسه معلومات بخاری سے وای زبلغ ته تلو ما په افغانستان کې چې د نالته محدثین معنی ته پوسوګو چې د هر محدث نه جتا حدیث لیکلی وي نو دا یو یو حدیث موږ د بیان کانو وای فاملت الف حدیث ل الف رجل ممن كتب ذعنه زر حدیث می بیان کړه زر کسان دا د زکاوت د زر استادان داریو نه یو یو حدیث یې پیر دې ساقب نه راوینه و چا د تاسو کو چې سړی د خزه طلاق کړ د پیرا نسیانن فکر یې نه دی او د شی ویل چې بس ما خزه دې طلاق یې ناو سوچ کاو کاوړې سات او خبره به ګرځو چې ځدی کیس جواب ورکوم نو ما او ته ویل چې ګوره امام بخاری و چې مخه پکې ده الله رسول ارشاد تنه دی ورزله چې هغه فرمایي ان الله عز وجل تجاوز ان امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل به وتكلم دی امت الله تعالی د نفس خصوصي ما کړی تر سوچ عمل کړي او اوسې خبرې به نه کړي نو د دې د وجه نه د طلاق وغیرہ چې دا ال کیږي چې په خله باندې سړی وای او دارنګ په زړه کې اراده وکړي داږي او دې سړی په زړه اراده نه وځي خبره دی راو نو اسحاق صاحب ته چې قویت نه زدي مضبوط کړم په مسله کې او په دې مطابق فتوی ورکړل دی بارے کې ابل روایت ابن ماجه کې راغلی چې موږ ته معلوم دی چې الله تجاوز ال امتی الله تعالی ان الله وزانو مجر خطا و نسیان و مستغری علی دی امت ته خطا نسیان کرا دی و معاف دی امام بخاری رحمه الله بویل اسماعیل ابن ابي اويس زما استاد هغه به د حدیثو کتاب لیکلی او نزب لاړه ما دا هغه د کتاب نه حدیث منتخب کړل چې دا د صحیح روایتونه دي هغه به بیل ولیکل او دا بیویل چې هذه الاحاديث انتخبها محمد بن اسماعیل من حدیثه زما په حدیثو کې د انتخاب کړل دی د غوړه کړی دی هغه به ته ډیر خخ کاره کېدل په دی وجه باندې چې امام بخاری رحمه الله ماهر دی فن دا استاد عبد الله بن منیر هغه براته د بخاری نه به احاديث لیکل حال دا چې ډیر حدیث امام بخاری دا غن اوریدلې دي لیکن هغه به تراته د دنه به شاګردی کوله یو پیروي اسحاق ابن راوی یو حدیث بیان کرد او دا صحابین اللہ اندی راوی چو دا غنو معطاء الکیخیرانی متپوسوی دا کیخیران چی شده ایش کیخیران نیمان بخاری ویلی چی دا قریتن بیل یمن پا یمن کی و قریه دا معاوی رجعانو یو سعی لگلی و دیتا او دا غا ابو بکر نمو نو نسبت استا اغتا وکل شو دا غا کیخیران لقبو نو د دې کلی نسبت ما غته وش نو دلته عطا تل دې او یو در روایتونه ورېدلې دې زغه عالم نه دا څکم چې معاویر جان له لګلې ده نو د دې د وجه تم کې خارانی وای عطا کې خارانی یعنی هغه عطا چې په کې خاران علاقه کې د حدیث ورېدلې دي اسحاق د تویر جواب عبد الله د امام بخاری کو نه ده کانک شهدت القوم گویا کې تفاقه کې حاضر د دې تاریخ بیانې دا سه احوال بیانه گویا کی تنگ زی کی حاضر یو خپل دی دا واقعی دی دلی دا امام بخاری بولی مات یو لک حدیث زی دی سی او دو لک غیر سی حدیث را تس دی گویا کی دری لک حدیث حافظ مزا اغیر تا یاد دی امام بخاری زهانت دو وی کتاب براواق است دیو عالم نه او پاگی بانی بیسی نظر ورواچاو دا حدیث طول اطراب بی یاد کرل یو پیرا بانی اطراب الحدیث دیتا وی دا اول اول طرفونا دا بیتی یاد کرل لیکن انما الامان بالنیات لا یمنع احدکم حتی دس دا اول اول طرف زکر نور حدیثونا مشورو او دا خبر دی امام بخاری رحمه اللہ مخی منگا اومیولا چی اغوائی زه حدیث تناس نیمه ترڅو چې ما صحیح او ضعیف پیژندل نه ده او د اهل رائے کتابونه مې کتلې دي بسې د 15 تلېما البته هر صحیح حدیث مې لیکل او امام بوګه دغه وای دا اسحاق بن راوی و یو یا زره حدیث دي ما ته یاد دي زما په کتابونه کې پراته دي امام بخاری وایي چې دا خصه تعجبی خبره نه ده لعل في هذا الزمان من ينظر الى 200000 حديث في من كتابي فدي زمانه کې بدې خلک موجود دي دله کې حدیث ته ګوري په خپل کتاب کې څه مطلب کتاب کې لیکلي دي او هغه ته یاد دي او غرض زده به کې خپل ځان چې دا ماده دله کوي ته یاد دي تا ته یاد لري یاد دي ماده دله کوي یعنی په کتاب کې مې لیکلي دي او ماده زه ګویا کې او ته ګورم په ذهن کې اړو مراړو ما ویلره امام بخاری قوت حافظه الله تعالی ول دې زه تور کړو د دې د وژنې کارې ته خسته اوس به دا خبره بیان کوم چې امام بخاری رحمه الله هغه انسان دی چې موافقین او مخالفین ټول صفات کړه دې مدح کړه دا او خاص کر پس د مرګ د زمت هي کولې چې د کی څومره کمالات د علم او د عبادت او د زهد او د تقوا او قدم رسته راځي چ الله سبحانه و تعالی څومره کمالات پکې شولې نو د بعضی علماو چې د دوه استادان دي یا شاګردان دي یا همزولې دي او یا ترست راغلي دي یا غیر علی دي د امام بخاری صفته کړه مدح کړه ده توثیق ولا کړه ده د دې نه بعد چې بخاری ته څوک بد نسبتونه کوي څوک ته شی وایي لکه دا پرویزیان او څوک بدعتی ګڼي او څوک وایي اسی وایي صفازین والا سړی او بس دروغ بو ته چاوی لغه به عمران نقل کول لکه دا راضی شه لیکلی دی پاغه اساس التقدیس کی لیکلی دی او د دې حدیثونو چې زړه پاک کار چا بده کول نو دایم یو غپشتلې دی او یا دی وخت کې بازی تور بس پین راکاږي او ترتی وباسي هغه کتابونه لیکي بخاری په سکندری کې عورت بد بسوای دا حدیث زویب دی دای زویب دی او حال داره چې د ائمو سنه چې هغه گواهان دي دي گواهان خبره منل واجب دي ځکه چې هغه دسترګو لیدلې حال موږ ته بیانوي او ته چې اوسې د 1400 کال وروسته راغله د بخاری نه اته به خبره کې چې داغه د حال نه خبر نه وګوره خپل مرګري خپل استادان شاګردان چې د زماني خلک دي داوی صفات ته شو ګوره چې د کوي د محمد بن سلام چې بخاری استاد دی وې دا مجلس کې موږ ناشته یو شاګرد وایي امام بخاری راغی چې کله واته بیتا محمد بن سلام البیکندی ویل چې دا ماشوم کړز ما کور ته راشي کنه ازما مجلس ته زیسته حیران شم والبس علی امر الحديث وغيره ما باندې ټول حدیث ګډوډ شي ولا ازال خائفا ما لم يخرج تر څو چې دا وته نه وته پر زیریګم لکه باید تکړه شاګرد دی کنه دا طریقې وسم تکړه شاګرد سړي ته کینی بس دی عبارت کې ګډوډ کیږي لکه دا را باندې اعتراض ونه کیږي دا عبارت دوران ویو نو استاد به تیری ده د علم د وجه نه سلیم ابن مجاهد وای زه د محمد بن سلام البیکندی سناستم نو په دې ما بین کې هغه وای او ما ته ویل دي چې لو جئت قبلو کتل مخک راغلی او تابه یو ماشوم لیدلې چاو یا زر حدیث و تیاد دی وی او سوات وی زر لارم اد آقا پا طلب پسی جی گورم جی دا چر دلی چی ومی کاتا نما او توی چی لکه تا ترشتی او یا زر حدیث یاد دی نبخاری سی بیل چی آو دا او یا زر نلیر را تیاد دی ولا اجیئو که بی حدیث من الصحاب و تابین الا عرفتو که مولد اکثری هم وفاتی هم و مساکن هم دا هر صحابی تابعی حدیث چی تا تزب بیانم نو داریو وقت ولادت داریو وقت وفات داریو علاقه دا طول بد تزب بیان کم اور حدیث چیزو دا صحابی و تابعین نقل کو مگر دا یو خاص اصلی چاگا ماتیا دی قرآن او پا سنت رسول اللہ کی موجود دی یعنی دا ار حدیث یا بنیاد شتا پا قرآن کی او پا نور صحیح حدیثونی کی دا بنیاد شتا دی اصل اشته ده او دا واقعی خبره ده سوک چه په قرآن علم لري هر حدیث داغی ماخذ د دا قرآن کریم نرستلیش دا اللہ پا فضل سره پا دین باب که منگتم اللہ صلی اللہ خبری را کردی دی چه عام حدیث د قرآن کریم نه اغا سره ثابت ولیش و بخاری صاحب خوب دین باب که دیر زیاد محارت لارا امام بخاری رحمت اللہ یو پیرا بو اسحاق سرماری چه دا استاز دی دا اغا مجلس توارا غی او تپوسی ولا کوزکا بیمارو کلی جی بخاری رو ایتا نو ابو اسحاق صاحب خلقو تیویلی من اراد ینظر الى فقیه بحق بحقه وصدقه فلینظر الى محمد بن اسماعیل واجلسو فی هجره او بسوگ دا غواری چی وید دسی فقیه تاو گوری چی پرشتی فقیه او پرشتینی او پا حق بخاری تا دیو گوری او خپل غی کی کیا ناوی امام بخاری صاحب دلیر محبت دو دا فقیه همو او رسول الله سلام محدث همو ابو جعفر سے بوئی ما ته بازه مرګوري ویری دي جزو ده محمد بن سلام په مجلس کې ناز ته ما په دې کې بخاری راغی د عراق نه او خبر یې ورکه چلته د شي جګړه باندې جوړ شوی ده د خلق القرآن په مسله کې خبر اترې و شو دې به وه تا نو محمد بن سلام خبر مرګور ته ویل جات اترون البکره اشد حیا من هذا یو بکر جنای هغه به تاسو زیته حیا نه کده دنه وګنئ بخاری کې څومره حیا ده ان ځوان سره دی ډیر خسته انسان او ډیر حیا پکې و نو دی استاد یو صفات لري د حیا هم وکړو یحیی بن جعفر به ویل کز قادرم په دې چې د محمد بن اسماعیل په عمر کې د خپل عمر نه صبر خواچوم نو ما به دا کار کړی و زکه کز مړ شم ته یو سړی ما و موته ذهاب العلم ابو بخاری چې مړ شنه علم ختمي کړی سو دا واقعي خبره ده بعض علما دونه قیمتي وی چې سره وي د خپل عمر ولا زور ارمان دې جداوي وزنه وي او دارنګه بیکندی چې بویل محمد بن سلام البیکندی لولا انت ما استطبت العيش ببخارا کتنه کنه ما ته بخارا کې دا جون خن نه راکاو خو استاد وجنه د علاقمه ته خوږه خبره کیږي دا واقعي خبره سره د چا سمینه لري علاقمه ته به خسته کوي دا قتیبه چې بورجا دا کونیه ده دغه په مجلس کې محمد بن یوسف وای موږ ناستو نه چاته پوسو کو چې سره نشره او طلاق یې ورکو نو دا بو حقیقی یو کنا نو دی قطعبه سی بو یا سائل تاویلی چه احمد ابن حنبل ابن مدینی ابن راوی دا ټول الله دلتا دی مجلس تراوستی دی او محمد بن اسماعیل البخاری تا اشاره وکلالا گویا کی پا امام بخاری کی دا احمد ابن حنبل لیا قطم شتا دی ابن المدینی دی ابن راوی پا یو سعید دی نور طول علماء صفات بگی موجود دی و دا دن تا پوسو که بخاری سے بدا جواب ورکاو چا عقلی کلا مغلوبی عقلی کار نکی پر نشکی خبری کئی بزان نپوئیگی نو دا دا خبری لاعتبار بیا نی طلاق واقعی کی یا نی عطاق واقعی کی یا نی قسم واقعی کی دا مغلوب العقل خبر لاعتبار نی انما العمل بنیاتی دا غنیت نی دا وجہ دا امام بخاری رحمه الله اسحاق بن راوی او پیر شریک روانو جنازې له نعام و نکانو علما بویلی چې محمد افقه من اسحاق محمد ابن اسماعیل دیر پویگی دی اسحاق بن راوی نه داغن الله تعالی ول ډیر علم ورکړی دی عبدان وای د دو استاد دی ما رایت بعنی شابا ابصر من هذا معنی دې دی یو ځان چې ډیر بصیرت ولای دی سینه چې بخاری دی هغه ته اشاره وکړه نعیم بن حماد دا استاد دی غوی محمد بن اسماعیل فقیه هذه الامه دی مت فقیه دی او دا بعضی مقلدین خلو کوي دا په فقه باندې نه پوهی دا وای لکه روز ته په مهنه او تاریخ دا کی راځي مسدد بویل چې دا استاد دی لا تختارو علی محمد بن اسماعیل اهل خراسان بخاری باندې بل څوک مغره کوي خراسان والا او عبد الله بن یوسف بخاری ته ویلی یا عبد الله اسما کتابونه کې وګوره دام دا استاد عبد الله بن یوسف مصری عالم دی چې په دې کې کوم نقصان یې هغه مال خبر راغله بخاری ته چې ټیک ده سليمان بن حرب لوجه ذکر لاله مو ماته به دا ویلي چې شعبه په کوم روایتونو کې خطا شوی دی هغه بیان مونږ دا وکړه ځکه خلکو دا پیژند چې دې انسان کې دونه کمال لري یو پیر طالبان د حدیث راځي مش بخاری ته ویل چې د اسماعیل نبی ویسته ویو چې موږ تلک شانی د حدیث ډیر وای نو بخاری لاړ هغه ته دا خبره وکړه نو هغه بالکل چې ستګ ده ندی کې او وینځي ته امر وکړ چې ورشه بټوره واله بخاری له ورکړه چې دا پیسې په دې طالبانو تقسیم کړه امام بخاری ما هو تا ته ویلي دي چې داخله حدیث غواړي پیسې نه غواړي پیسې نه دی راغلي هغه حدیث باندې بیان کو او دا پیسې ستا په لاس کې تقسیموم چې ستا اثر دی خلکو ته معلوم شي چې د بخاری څونه عزت دې زموږ پسره کې بخاری به یو خبره شفاعت کوي او موږ باغلا نه منو هغه به منو ورسره ستا په لاس باندې پیسې تقسیمو د دې اسماعیل بیا ابو ویس د استاد دی داغه پسره کې د بخاری شه دونه قدر سلیمان بن حرب یو پیروی بخاری ته وکتل وی فرمان جهازه یکون له یوم صوت او صیت یو رز بده ده شهرت یده سی زمانه برای چه ایده و پا امت کلیر مشهوری ویا که ده علم کرامت ده جده ده پا باره که دیسی ویدی وی امام بخاری بویلی چه مستسغر تو نفسی الا بین یده علی بن المدینی ما خپل زان ورو که نده کنه مگر ده علی بن المدینی مخیتا علی بن المدینی ویل دعو ها ده پریده فا این محمد بن اسماعیل لم یره مثل نفسی بخاری ده زان پشان سره نده لیده لیده علی بن مدینی د بخاری استاد دی او یاده صفت کوي د عمرو بن علی الفلاس یو محدث دی دا به شاګردانو یو پیر د بخاری سره باسو کوي یو حدیث د بخاری دوی دا حدیث ماته نه دی معلوم ای خوشاله چې زبد یو حدیث ته هم ګیر او عمرو بن علی الفلاس دا وره لوغه ته ویل چې بخاری سره باندې موږ یو حدیث پیش کاوه نه پیژاند عمر بن علی الفلاس ویلی چه حدیث لا یعرب و محمد بن اسماعیل لیسا به حدیث چه بخاری و حدیث نی پی جانے به حدیث نی دون مبالغی وقت دادا پا مدھا کی او ابو مصحب الزهری وی محمد بن اسماعیل بخاری چه افکاو عندنا و افسر بالحدیث من احمد بن حنبل دا پویگم دیر اپا حدیث دیر بسیرت دارید امام احمد نا چاوت ویچو گرر دیر مبالغی دی وقت دادا او ویلی که تا امام مالک مندلی وی چاڑیر بخاطر شوی دی او داغا مختدی کتی دی وی دی بخاری مختدی کتی دی وی نو تا با ویلی وی چی کلاه ما واحد پی فقه والحدیث دا امام مالک سے برابر دی پا فقه پا حدیث وی پیدل احمد امن حنبل آخو داغا نکشر دی او اسحاق من راوی بخل کتوی جد دی زوان نا حدیث ویلی کئی که زمان په زمانه د حسن بصری کې ودا کنه هغه هم د ته محتاج وي لمعرفتي بالحديث او فقه زکه دا په حدیث باندې ډېر معرفت لري او په حدیث ډېر ښه پوي علي بن حجر بویلی خراسان نه درې علما راوتی دي یو ابو زرعه دی بل محمد بن اسماعیل دی بل عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي دی لیکن هو محمد عندي ابصرهم وعلم وفقهم په دې درې واړو کې امام بخاری زید بصیرت لري او ډیر پويږي او ډیر فقاهت لري علي بن حجر ته ما د امام بخاري او خط راوړ چې ویلوست او امام ته پوسوکو راوي وای چې كيف خلبت ذلك الكبش هغه ګډ د څنګه پرې خو د امام بخاري ته به ګډ وي په دې معنی باندې چې ډیر ماهر عالم نمول بخير فقال لا اعلم مثل هذا ابشان عالم ما نه دی درشه ابو بکر بن ابي شيبه محمد بن عبد الله بن نمير دوړو ویل چې د بخاری په شان سره موږ نه دی لیدل او امام احمد بدا ویل چې ما خرج خراسان مثل محمد بن اسماعیل د خراسان نه دي علم نه دی راوته لکه د محمد بن اسماعیل په شان ته او محمد بن بشار چې د استاد دی هغه وای چې د بخاری په شان سره موږ بصری ته نه دی راغلی لکه دا چې کوم راغلی نو د دوه شان انسان موږ نه دی لیدل او کله چې وای دا راغی محمد بن اسماعیل البخاری ویل دغه ویل دی محمد بن بشار ویل چې اليوم دخل سید الفقهاء نن سید الفقهاء راغه د فقها او سردار راغه چې نن بصری تران نواد او دا به هم د تویل چې کله ته ترڅو ما مجلس ته نه راغله نظم دا بدن دی بل لنګوي او دا جامعه می ده سرمین نه لگی جامعه رانه جدای و سرمین رانه جدای زکر چی که دیش از ما دسی و حدیثی چه اغی کسو زوع بی کل که تراشی از ما دا حدیث تا او گوری از ما نفسیست خوشحاله شی که زی بخاری او کتل نو بس دا حدیثون سیدی او ابو عمار الحسین نحریس وای چې امام بخاري رحمه الله فبارك به ویل چې لا علم اني رايت مثله كانه لم يخلق الا للحديث لم يخلق الا للحديث صدق شان سره معنی دی دلې صرف حدیث سره گویا کې دا پیدا شوې ابو سعد الشافعي وای زب اسریت الشام حجاز کوفی آیت لاړه مدای علماء می مولیدل وکلما جرى ذکر محمد بن اسماعیل فضلوا على انفسهم د بخاری تذکرہ چې راشي ټول وای د زمنګ نه غوړه ده محمد بن یوسف وای کله چې بصری ته زلاله منځو محمد بن بشار خواله وراره چې دا بندار لقب ده ما د کوم ځای نه رالي ما د خراسان نه خراسان کې د کوم کلی ما له بخارا و محمد بن اسماعیل پیژنې ما ته زه دا خپلوان یم و دا نه رسته به زو چې تاول مده نور خلګونه چې د بخاری خپلوان دي نظم کرام به کاو د امام بخاری رحم الله دواجنه بخاری خپل وای چې کله بصری ته لاړم نو د محمد بن بشار چې بندار ده داغه مجلس کې ځکه نه استلم کله چې ما ته وکړل ما ته رسونه د کمزه مول د بخارا وای ابو عبد الله بخاری پیژنې و زه چې شم نو مرګورو ته ویل چې الله دې بتاره هم د خپل بخاری دی کنه وای غره عباس او زید لاس نه ونیول مو غاړم را لراکړل او دا ویل چې مرحبا بمن افتخر به منذ سنین زه مرحبا ما چاته جذبه فخر کوم د ډیرو کلونو نه د ډیرو کلونو زمون پتا فخر ده چې دغه محدث پیدا شوی ده حضرت محمد بن بشار دغه استاد دی بخاری سوی چې بیا کله وای ته محمد بن بشار استاد رخصتې ده پر ډیر لړزه پر وسلار او دای وته چې اب عبد الله موعدنا الحشر الله نلتقي بعده من ګډاګانی کې دې چې مر راشي حشر کې به ملاوی به به ملاقاتونه چې استاد ملاقات پرمان باندې محمد بن بشار به ویل چې په دنیا کې حافظان څلور دي یا بوزر عاده پرای کې دارمین سمرقند کې محمد بن اسماعیل په بخارا کې مسلم دی په نیشاپور کې دا حفاظ الدنيا اربع بوزر عبد الري والدارمي بسمرقند ومحمد بن اسماعیل په بخارا مسلم بن نیشاپور امام احمد بم دا خبره کوله امام احمد ندا نقل چې حفظ څلور کسانو ته انتهاء شوې ده د خراسان اور یو بوزر عاده بل محمد بن اسماعیل بل عبد الله بن احمد سمرقندی او بل حسن شجاع البلخي دي ودا کسان چې ډیر حفاظ الحديث لیکن امام بخاری رحمه الله پاکي زید پوهه ده دارنګا دا امام بخاری رحمه الله فبارک رازی او سړی وای د عبد الله بن منیر شاګرد بخارا ته تلو واپس راغې نو دته ته پوسو کله کا عبد الله سره ملاو شولې هغه نه نه د مجلس نه ته وشاله او دا یو ته چې ما فیک بعد هدا خیر تا کې سره خیر نشته پس د دینه بخارا له ورزی او تل ته د امام بخاری سره ملاقات نه کی دونه غټ محدث دی موجود په علاقه کې سره دی علاقه دې زیات سره دا ډیره سخت بیغوری ده او دا واقعي خبره ده کله چې د انسان د دین سره مینه نه وي علماء سره محبت نه وي کله چې د انسان د دین سره محبت پیدا شي د علماء سره محبت پیدا شي ورته علماء په علاقه کې موجود خلک به پروا نه کوي حال دا چې د ملاقات کې خیر دی او فائدہ ده بږي او ایمان دی بږي د ابو بکر ابن ابي شيبه او د امام بخاري رحمه الله دواړو د سفيان الثوري په حديثو کې باس بخاري ټول حدیثو پیژندل به بخاری متوجه ابو بکر بن شیبه تا ادسو حدیثونه داغه د حدیثونه ناشنا وته ویل ابو بکر بن شیبه به ویل چې ذلك الفتاه البازل دا څنګه ځوان دي چې هغه مشر اوخ دي دا عربي استعمالي دي پر البصير بالعلم الشجاع بادر انسان او بصیرت ولا په علم باندې بازل وته په دې وجه باندې وایي ابراهيم بن محمد بن السلام وایي چ مشران محدثین لکه سعید بن ابي مريم نعيم بن حماد حميدي حجاج بن منهل اسماعيل بن ابي ويس عدني حسن بن خلال محمد بن ميمون او محمد بن علاء الشج ابراهيم بن منذر ابراهيم بن موسى الفراء دا ټول به بخاري نه ریدل او داغه لپاره به پزان باندې فیصله کوله چې دا په معرفت او په نظر کې زمون نړۍ روچت ده فقاهت هم ډیر ده او په حدیث باندې مخې پوي حاتم بن مالک الوراق بویل چې ما د مکې د علماونو اوریدلی چې محمد بن اسماعیل امامونه او فقیهونه او فقیه خراسان د زمنګ امام دی زمنګ فقیه هم دی او د خراسان علاقې هم دی امام بخاری رحمه الله په بارکی بوي ابو سهل محمود الشافعي وای چې زه د دیس علماء سره ملاو شم د مصر د علماونه اټول بدل جهاجتنا من الدنيا ان نظر في تاريخ محمد بن اسماعيل زمون په دنیا کې دا ضرورت ده چې امام بخاري رحمه الله تاریخ وګوري ځکه کتابونه چاپ نو د دې کتاب سدونه محبت وو امام بخاري تاریخ په شپږ جلدونو کې لیکل دي دارنګا عبد الله بن عبد الرحمن نه چاته پوسو کې د محمد بن کام روایت ده چې لایک دی بل کاذب الا من مهانه نفسي عليه یو سره چې دروغ وای نو دا ذلیل ذکر دروغ وای چاو ته چې بخاري وایي دا حدیث صحیح دی نو عبد الله بن عبد الرحمن ویل چې بخاري زمانه کې پوي ذکر لنه هم او نظر په حدیث ده ټول کوشش دا ده چې حدیث کې ګوري ازغه مشغول به ما بیمار مېم او دا بل چې بخاري اکیس خلق الله ده الله په مخلوق کې ډیر هوښیار انه عقل عن الله ما امره دا الله په خبرو باندې ځان پوي کړی ده ونهى عنه في كتابه وده كما خبرنا چه الله منه قريبا في الكتاب كي اپا جبه در رسول الله او امان بخاري چه كلا قرآن وائنه شغل قلبه وبصره وسمعه وتفكر في امثاله خبال زروع خبال سترگي وقونا طولي پا قرآن ماني مشغوله كي او دائی پا امثاله كي فكر كي وعرف حلاله وحرامه دا قرآن حلاله وحرامه پی جنه او دا طريقه دا تلاوت دا چه طول پا طول سرد الله كتاب تمتوجهش عبد الله بن عبد الرحمن داريمي بدام ويلي سمرقندي بدام ويلي چې امام بخاري علامه نوافقانه واغ وسونه اکثر نه طلبه په موږ کې خپويږي ډېر فقاهت لري او ډېر جوهر غوپی وي او ډېر طلب د حدیثو کوي عبد الله بن عبد الرحمن دا به ویلي موږ هم حدیث طلب کوو بخاري خو بخاري به چې یو چانه حدیث اوریدل دا غنه به د نوم ته پوسم وکړو د کونی ته پوسم وکړو د علاقې ته پوسم وکړو څو کې پیدا شوی ټول خبرې به تي واخستري به دي حدیث نقل کاو امام بخاری رحمه الله دونو چت انسان دی رجال حافظ بویلی چې فضل محمد بن اسماعیل علی العلماء که فضل رجال علی النساء د بخاری فضیلت په دین نور علماء د سې دی لکه د سړو په زنانو چي چاته چیا ابا محمد کله دا به مره په یو پیر کته دا خبره کې هغه روایت من آیت الله يمشي علی ظهر الارض دا د الله یو نه کده چې په مقدس مکه باندې روان دی دا الله نه کده په دې معنی مونږ الله به ګرځ ناشنا صفات چولې دي د الله سبحانه و تعالی کمالات بده باندې معلومی دونه کمالی انسانو زکریا اللؤلؤی او حسن بن شجاع په بلخ کې نو امام بخاری به چې کوم عالم له ورته حدیث به دی اوریدل دی بوست لل اجلال الله و اکرام زده د عزت د پاره عزت ته د چان حدیث اوري موږ مسلل زکریا اللؤلؤی او حسن بن شجاع غټ علما د بلخ لاکي اسحاق بن راوی او پیره حدیث د عبدالرزاق بیان ک بلې بیان ک بل نو یو حدیث کی بخاری سے ابن ناس کو هغه پی جرح وکړه انکار به وکړي د سند نه ناغو ویل چې بالکل ستا خبره ټیک ده اسحاق بن راوی استاد دی لیکن راو په شکل د بخاری سے ده او دارنګ عمرو بن زراره به ویل او محمد بن رافع چې لا تخدعوا عن ابي عبد الله فانه افقه منا وعلم بابصر فدبن دوکنه شي ګوره د دنه په بل چا دوکنه شي ځکه بخاري چې زما نه کپويږي او ډېر علم او ډېر بصیرت والا لري دا چې نور علما شاګردان او استادان هغه ټول د صفاتونه کوي سلیم بن مجاهد ویلي دی کو وکیع او ابن عیانه ابن مبارک ژوند دی وی لا احتاج الى محمد بن اسماعیل ته به محتاج وي راتل به د دې به استفاده کوله امام بخاری رحمه الله نے به استفاده کوله وی یو پیر ابو سعید الاشج هغه وای یو شای راغه موږ ته د خراسان علاقه نه نو موږ ته کوم ځای د بخارا چاو ته ویل چې د ابو سعید الاشج ته زیو ته ویل چې دا د بخاری د وطن دی محمد بن اسماعیل هغه ته ویلې اذا قدم عليك من يتوسل به فاعرف له حقه فانه امام کله چې تاسو زوګراشي او بخاری په وسیله کې ته پیش کړي چې بخاری خبره ده نو به په دغه وخت کې دغه حق په پیژنه ده کده امام ده امام بخاری رحمه الله ډیر عجیب انسان یو بعض علماء وی غره لګیدل به عبد الله به غره کاو عبد الله بن منير په محمد بن بخاري محمد بن اسماعيل البخاري باندې عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي به غره کاو نو محمد بن الیس وته ویلې کدا تاسو مخه کوي نو ټی د په شیر به خپويږي په عربي به پويږي لیکن ولا تقدمو علی فی العلم عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي په علم کې بخاري سره تنه رسي او دارم قتیبه وای که امام بخاری په صحابو کې ویل کانه آیا دا به ناشنا نه کوي محمد بن یوسف الهمدانی وای موږ د قتیبه ابن سعید سره یو شعر راغ ابو یعقوب دا کوي نو د محمد بن اسماعیل البخاری ته پوسی ته وکړه د دې قتیبه نه هغه سرکته او به اسمان ته وچت او ویل یا خلکو نظرت فی الحدیث و نظرت فی الرای و جالست الفقهاء و الزهاد و العباد ما حدیثم کتلی ده رایمم کتلی ده فقه و زهاد و عباد و سمناستیم و ما رأیتم من عقلتو مثل محمد بن اسماعیل کل چه ما کی عقل اللہ چه ولی ده بخاری شان سلیمانی ده لیده او قتیبه بداویلی چه مثل محمد بن اسماعیل عند الصحابه فی صدقی واری کما کان عمر فی صحابه بخاری شان پا دی نور علماء که دیسی دی لکا عمر دانج با صحابه که سنگه صادق او ورع او لیلی لیدون که دا اللہ نا نو دی علماء کرام و دا سبتون اولا کارو اسحاق محمد بن اسحاق بن خزیما لیلی امام دا غوی ما را ایتو تحت دیم سماع علم بی حدیث رسول اللہ وحفظ رو من محمد بن اسماعیل لاسمان دا سرمن دا اللہ دا رسول اللہ پا حدیث پویا او لیلی یادون که دا امام بخاری نزید سبنو او امام مسلم رحمه اللہ با دا بخاری مکتو ناستو دسی تبوسنه بیکار لکه ماشوم چی دا استاز نه تبوسنه کری امام بخاری چې وایي او جنازي په اند روانو د سعید بن مروان جنازه وا او محمد بن یحیی زهلی د استاد دی د نمونو د کونیو د علل ز پوښتنه وکاو بخاری وو دسی جواب ورکاو لکه قل والله احد چوي دومره په اسانۍ باندې باقي کوړتي ریدا دون الله سبحانه و تعالی ولا کمال ورکړو امام مسلم رحمه الله پر بخاری راغه او د یو روایت ته پوښتنه وکړو ناغور لري خسته جواب ورکړو ندوه طبيب لك دعني وقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين ويا سيد المحدثين ويا طبيب الحديث في علله ما بريدا لا استخفيخ كلهم بل وعدك لازي وقبل ما بين عينيك دا تنديد لك كلهم يا أستاذ الأستاذانو أو دا محدثين سردار أو طبيب الحديث بالعلل في علله دا حديث الطبيب بماري دا حديثك حديث كي سبب ماري وين تعالى الله سبحانه وتعالى دا غيب سيرت در كده امام ترمذی خپل وای لم رب العراق ولا بخراسان فی معنی العلل والتاریخ ومعرفه الانسان اعلم من محمد بن اسماعیل عراق یا خراسان کی په معنی د علل کی یعنی په حقیقت د علتونو باندې په تاریخ او د اسانید په معرفت زید پوی د بخاری سره څوک معنی دی لري امام ترمذی وای بخاری رحمه الله د عبد الله بن منیر سنست چې فارسی ده نو دا دعای و توقع دی استاد یا با عبدالله جعلك الله زین ها دی الامه اللہ دیتا دی امت دول کی ترمیزوی دا دعاو اللہ قبول کرده دا رشتی دی امت دول لی امام زاہبی و ابن منیر دا غر زاہدانو نوری نیک انسانو دا غر دعاگانی با اللہ سبحانه و تعالی قبول ولی نو دا دعای و تکرده چا اللہ سبحانه و تعالی دی امت زین دی اللہ تاو کرده دول دی تاو کرده نو پر رشتی بانی اللہ سبحانه و تعالی دا ډول وګرځو موسی ابن هارون الحافظ وای لو ان اهل الاسلام اجتمعوا على ان ينسبوا اخر مثل محمد بن اسماعیل ما قدروا عليه که مسلمانان راجمه شو د بخاری په شان بل سره ودری کنه چې زید بخاری سره په شان سره پیدا کوي نه قادر بنش بخاری سره په شان بل سره به پیدا نه کی قادر بنش چې د بخاری سره په شان سره پیدا کی دونه کمالی انسان دی او محمد بن سیار احمد بن سیار بویلی چې محمد بن اسماعیل چې طلب العلم وجالسنا ورحل في الحديث وما را فيه وابصر وكان حسن المعرفه والحفظ وكان يتفقه علم هم طلب کړی د خلکو سم ناس ته حدیث بسی سفر هم کړی دی پای کې مهارت هم حاصل کړی دی خه معرفت والو خه حفظ والو او فقیه هم فقاهت باندې هم پویدو او دارنګه د امام بخاری په تاریخ کې دغه ویلی ابو عمر احمد بن نصر الخفاف چې امام بخاری په حدیث باندې صحیح نه راوي د احمد بن حنبل نه کوي او د نور نه کوي 20 شل درجه کوي ومن قال فی شیء کثر بخاری باندې جرح کوي فمنی علی الف لعنه طغه باندې زما در په زر لعنه الله راووري او کله به حدیث نقل کاو د حدیث سلام احمد بن اسماعیل التقی النقی العالم الذي لم ير مثله ما دا حدیث بیان کړ دا تقی نقی چې عالم دی چې دا په شان سره ما د سره لیدل نه دي دومره مبالغه به د صفت کې کوله او امام بخاری په باره کې دغه ویلي حسین بن محمد المعروف بعبید العجل هغه ویلي چې امام مسلم خو بخاری ته نه رسیږي ابو زرع ابو حاتم دواړه بخاری ته به غوښ کې خوده او دارنګ امام بخاری چې امت من الامم ده او د محمد بن احیا او زهلی نه ډیر ښه پوهیده وکانه دینا فاضلا یحسن کل شی دیندار انسان او غور انسان او هر قسم علم ته زده امام مسلم یې پیره د بخاری نه د دې حدیث په باره کې تپوسو کې دا مجلس نصرای پایسی نو دعا کوي سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت ناغي ویل چې دا ښه حدیث دی خو لیکن معلول له علت پکې ده وجه دا د جری کې موسی بن اسماعیل راوی دی او هغه د سهیل سره نه دی ملاو شوی بلکې دا د عون بن عبد الله قول له نو امام مسلم ته ویل چې لا یوګه الا حاسد واشهد انه ليس فی الدنيا مثلک تاسو چې بغض کې دا حسد ګرځي حسد په ځل کې حسد د ځکه سبب بغض کوي او زه ګوایو ورکوم چې په دنیا کې ستاسو شان انسان الله نه دی پیدا کړی امام بخاری چې کله نشاپور علاقې ته تات څلور زره کسان سوارو او پیاده څخه کسان په خرو کچور باندې سوارو او څه پیاده را روان دا ټول د امام بخاری استقبال لري وتل چې لوی امام را روان دی عبد الله بن حماد العمولی به ویل ارمان د جزی وخته وي او د امام بخاری رحم الله په سینه کې وي دونه اوچت انسان امام بخاری رحم الله کې دا کمالات الله سبحانه و تعالی اچولی و دغه وای دا ابو زید المروزی وای زو دومه درو کنه د مقام په مابین کې نبی رسول الله خوب کې ولید یعنی په کعبه مکه ته ودوم ما ته ځیا باسه تر څو به وته امام شافعی کتاب وي ولا تدرس کتاب اسما کتاب نه وي ما ته رسول الله ستا کتاب کوم یو دی و جامع محمد بن اسماعیل اسما کتاب دی کنه دا خوب حجت نه دی کنه رسول الله صاحب یو نه غړي خي او رسول الله تعالی په خوب کې په غلطه نه ورزي هغه په حق باندې ورزي د دې د وجه نه د امام بخاری رحمه الله کتاب چې دی دا د رسول الله کتاب ته سره ویل شي د دې نه وروسته چې دا خو د علماو صفتونه ټول کړی دي د امام بخاری رحمه الله عبادت داغه ورع داغه تقوا او زهد او داغه مجاهده جهاد د الله په لار کې د دې متعلق بعضی خبري باغره نقل کو ان شاء الله تعالی به داغه باندې امتحانات او به داغه مرګ او داغه وفات دا تذکره به کیږي وروسته ان شاء الله تعالی.